У чоўне на дрэўцы пераплыў раку адпушчанай палоннай. Усевалат, ашчаперыўшы голаў, сядзеў на краі берагавога урвішча і моўчкі гайдаўся з боку ў бок. Пушчанік перадаў словы біскупа Альберта. Калі князь хоча вярнуць жонку з дзіцем і палон, нехай адзін едзе ў рыгу. Усевалат кінуўся на вістуна з мячом, ледзьве не ўчыніўшы смертазабойства. Але князь мусіў утаймаваць свой гнеў і паехаць у варожае кубло. Перад рыцарамі, клірыкамі і купцамі ён назваў Альберта бацькам і перадаў яму герцыку з зямлёй і вотчынамі, паабіцаўшы быць верным лацінскай царкве і не хадзіць з літоўцамі ў набегі. Зневажаны Усевалат ішоў адбудоўваць горад з палонам і трыма атрыманымі ад біскупа чужынскімі сцягамі. Гаварыць з людзьмі з герцыкі валодца вырашыў сурова, хоць у душы і хаваў радасць. Князь ведаў, хай сабе і схіліў Усевалат галаву перад рыцарскім біскупам, але ніколі ён не паставіць дружыну ў варожы шыхт, не ўчыніць крывіцкім мечам такой нязбыўнай ганьбы. У княжую палату, дзе ў вясёлыя вечары збіралася бяседа на сто чараў, зазірала сонца. Яно запальвала агнём медныя бляхі на каваных шчытах, што віселі на сценах, чаргуючыся з раскідзістымі рагамі аленяў і ласёў. Адсюль, з другога паверху, была відаць мураваная царква пад алавяным крыццём і выцягнутая ў сцяж вастраколу абымшэлыя дахі жылых клецяў, на якіх падчас аблогі стаялі абаронцы. Размова з пасламі мне ўяўляецца прыкладна так. Ну, распавядайце, ці добра жывецца пад нагою біскупа? Ці смачнейшы стаў ваш хлеб, ці саладзейшы мёд? Пачаў валодца. На ім ладна сядзела сіняя світа з чырвонай аблямоўкай і залатымі закаўрашамі. На нагах былі расшытыя срэбрам боты з чырвонай скуры. «Не такія мы словы чуць хацелі», – глуха сказаў стары Усевалатаў ваявода. «Не льюць міру духмяную ў паганы посуд. Можа, гэта не ваш князь рыцкага біскупа за роднага бацьку прызнаў? Можа, не ён прысягаў адкрываць рызе ўсе намеры і палачанаў і літоўцаў? Ты, князь, не сядзеў на тым рубяжы. Твае жонка і дзіця не паміралі ад голаду, і немцы не кідалі ім акіп сам з карынкі на зямлю. Але і ты падпісаў з біскупам вечны мір. Мір мірам, а лацінцаў братамі не зваў і пакуль жывы не назаву. Пасланы біскупам світар і яго схіляў некалі прыняць новую веру. Асвяці душу і розум ісціным законам Божым, пранікнёна казаў красамоўны рыжанін. І Бог прыспорыць табе і твайму каралеўству велічыя моцы. Пасля новага хрышчэння абяцаў клірык, вучоны святар Генрых, што піша лівонскі летапіс, праславіць імя полацкага караля на ўвесь хрысціянскі свет. Валодца успомніў, як адказаў тады, ад Адама і Евы да патопу, ад царства Саламонава да Аўгуста, ад страсці да ўваскрасення. Пра ўсё я ведаю і вучэння ад вас не прыму. Дасць Бог, здабуду славу ад іншага чыну. Не лацінец мой бацька, усхапіўся з лавы Усевалатаў сын, па-старому моліцца, рымская царква ў пусце стаіць, вокны каменнем пабілі, а лацінскі поп у рыгу ўцёк. Любіш бацьку, пахваліў валодца, толькі княжыч вокны ў пустой царкве біць, подзвіг невялікі. Дазволь мне слова сказаць, княжа, устаў герцыкскі ваявода. Валодца ўзгодзе нахіліў голаў. Ён ведаў, пра што скажа стары ваяка, і чакаў яго словаў, бо час ужо быў пакідаць папрокі і кпіны ды прыступацца да галоўнага. Як князь Усевалат біску паслухае, ты чуў. Ад той самай пары ў Альберта не быў і на граматкі яго не адпісваў. Ты пра вялікі пажар у рызе знаеш. Нашы людзі з літоўцамі чырвонага пеўня пусцілі. Згарэла царква Лацінская Багародзіцы, згарэў дом біскупаў. Згарэла царква братоў рыцараў. І летась добра паслужыла герцыка біскупу, калі пабілі рыцараў з куканоса. Валодца кіўнуў. Сапраўды, летась герцыкскія ваяры неблага адмыліся ад ганьбы ў чужынскай крыві, а за 10 знаных нямчынаў рыга пасылала багаты выкуп. «Кажы, з чым цябе князь Усевалат прыслаў?» – загадаў валодца старому ваяводу. «Жадалі і жадаем быць і з Полацкам. А другі раз у рыгу хочам з табой схадзіць. Ад герцыкі пойдуць твае стругі купна з нашымі». «Добра мовіў, а пад якімі сцягамі ў паход пойдзеце? Пад тымі, што біскуп даў?» пад полацкімі, апярэдзіў ваяводу князяч. А ты якія весці прынёс, загаварыў валодца да старэйшыны аўкштайтаў, што прыйшоў у Полацк разам з герцыкскімі пасламі. Тры леты мінулыя крыжакі схапілі куніга Садаўгерута. Мы будзем помсціць, пакуль помнім яго імя. І ўсе валадавы людзі, і полацкі князь добра ведалі, як Даўгерут паехаў на перамовы з наўгарадцамі і на зваротным шляху трапіў у палон да мечаносцаў. Звыклага да лясных разлогаў кунігаса пасадзілі ў каменную цэлю з кратамі замест столі. Яму днямі не давалі вады, а калі ён засынаў, вартавы калоў яго зверху дзідай. Сам ордэнскі магістр Волквін падпальваў Даўгеруту ў розных месцах валасы і бараду. Вольналюбівы кунігас не страваў здзекаў і забіў сябе. Мы аддаём нябожчыкаў агню, а немцы закапалі нашага князя як сабаку. Даўгерут не трапіў на неба і небачна блукае па нашай зямлі. Ён дае слабым сілу, а моцных робіць яшчэ мацнейшымі. Нашы ваяры прыйдуць да нямецкіх замкаў. Мы кінулі дзіду ў раку. Гэта вайна. Які знак паслаць вам, калі пайду на рыгу? Усцешана спытаўся валодца. Будзем сачыць твае караблі на дзвіне. Пачатак паходу князь прызначыў на травень, калі падсохнуць дарогі. У Полацк сабраліся палкі з удзелаў. Пешыя ратнікі, прачнікі і лучнікі павінны былі рухацца далей на плытах і стругах. Конная дружына – сухазем'ем. Адстаяўшы з дружынаю ютраню Сафіі, вялікі князь валодца першы узбег па сходах на княжый струг і павярнуўся тварам да Полацку. Бераг быў чырвоны ад шчытоў. Травеньскае сонца грала на шаломах ратнікаў, што стаялі пад шматкалёрнымі сцягамі і белымі харугвамі. Душу князя прасвятліла радасць. Ён падумаў, што чужынцы з крыжамі на плашчах ніколі не будуць гаспадарамі гэтай зямлі. «Слава, слава!» – крычаў бераг. Але не паспела аціхнуць над дзвіною водгулля, як полацкі валадар на вачах княгіні, малалетніх сыноў Барыскі ды Глеба і ўсяго гораду схапіўся аберуч за слямгу і пачаў асідаць на памост. Так загадкава абарвалася жыццё князя валодцы. Літапісец рыскага біскупа Генрых не насмеліўся запісаць у сваёй хроніцы, што полацкага князя пакарала неба. Відаць, біскуп сам страшыўся кары за грахі і не хацеў, каб згадка пра іх дайшла да будучых пакаленняў. У лета 6724, а паводле сучаснага летазлічэння 1216, крыжакі дамагліся свайго, а безгалоўленае войска у паход не пайшло. Дарэмна ў вотчыне за барысавым каменем грузілі на караблі грозныя катапульты. Дарэмна чакала герцыкская дружына. Ужо ў год смерці полацкага князя вялікі атрад мечаносцаў і рыцараў біскупа Альберта напаў на новгародскую зямлю. Каб ударыць раптоўна, крыжакі пачалі вайну якраз на каляды, а вялікі магістр перад гэтым адпусціў з дарамі да хаты палонных новгарадцаў. Праз колькі гадоў былы князь Куканоса Вячка загінуў рукапашнай, баронячы ад крыжакоў горад Юр'ев, цяперашні Тарту, дзе сёння імем адважнага князя з роду Рагвалодавічаў названая вуліца. Аднак збылося не толькі благое, спраўдзіліся і князевы надзеі. Не ўзяў сабе Барыска жонкі з Новгарада, але новгарадскі князь Александр Яраславіч вінчаўся з Параскевою, дачкой полацкага Брачыслава. Цяпер два княствы радніліся не так, як у часы Рагвалоды і Рагнеды, не пад звон мячоў, а пад радасныя галасы царкоўных званоў. Разам з пасагам везла маладая княгіня абраз Багародзіцы, што прыслаў некалі гумені і фрасінні яе сваяк візантыйскі кесар Мануіл. Праўда, Александр Яраславіч, якога яшчэ не звалі Неўскім, больш разлічваў не на цудадзейны абраз, а на сілу полацкіх палкоў. У сечы на Неўскіх берагах здабыў сабе вечную славу лоўчай князя Александра палачанін Якаў. Узброены адным мячом, ён бліскуча вытрымаў бой з некалькімі дзясяткамі рыцараў і заслужыў асабістую княжую пахвалу. Мінулася яшчэ два гады, і побыт з новгарадцамі пскавічамі полацкія ратнікі, што разам з віцеблянамі складалі траціну ўсяго войска, насмерць стаялі каля варонінага каменя на Чудскім возеры. пасля лядовага пабоішча, яны супольна гналі палонных тэўтонцаў да Пскова, а адтуль павярнулі на радзіму у Полацк. У той дарозе, каля вясёлых вечаровых вогнішчаў, старэйшыя векам дружыннікі неаднойчы згадвалі Валодшу. Палачане верылі, што князь бачыў усё з-за хмарных высеў і радуецца цяпер разам з імі. Дзякуючы некаторым аўтарам і вядомаму савецкаму кінафільму «Александр Невскі», «Сечы на Чудскім возеры» шмат каму ўяўляецца грандыёзнай баталіяй, у якой былі знішчаныя тысячы нямецкіх рыцараў. Не прыміншаючы значнасці лядовага пабоішча для свайго часу, заўважым, аднак, што насамрэч страты крыжакоў былі адносна невялікія. Не варта, вядома, цалкам давяраць лівонскай рыфмаванай хроніцы, якая паведамляе ўсяго пра 20 забітых і 6 палонных рыцараў. Але і новгарадскія летапісцы, натуральна схільныя перабольшваць страты непрыяцеля, вядуць гаворку толькі пра 400-500 палеглых і 50 палонных. Дзеля параўнання, у Грунвальдскай бітве нашых продкаў з войскам Тэўтонскага ордэну у 1410 годзе, паводле большасці пісьмовых крыніцаў, крыжакі страцілі 40 тысяч забітымі і 15 тысяч узятымі ў палон. Полацкія ваяры яшчэ не раз святкавалі перамогу над захопнікамі з захаду. Разам з Літвой, латышамі і эстамі яны ўшчэнт разбілі крыжакоў ля возера Дурбы у 1260 годзе. Праз 2 гады палачане дапамаглі пскавічам і новгарадцам прыступам узяць Юр'яў. Але гэта былі апошнія старонкі гісторыі магутнай полацкай дзяржавы. Пад Юр'яў нашых продкаў вадзіў ужо не Рагвалодавіч, а літоўскі князь Таўцівіл. Надыходзілі новыя часы. Нараджалася новая дзяржава – Вялікае княства Літоўскае.